Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Carpaccio. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bez konkretów dla Kijowa na szczycie w Wilnie. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Zbrodnia wołyńska wypełnia znamiona ludobójstwa, mówi szef IPN-u w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli. Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Potrzeba 9,5 tysiąca osób. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Taki zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu w Wilnie. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. A o szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. Kwestia przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO zdominowała obrady pierwszego dnia szczytu w Wilnie. Sama Ukraina naciskała na jak najszybsze przyjęcie do sojuszu, a wtórowały jej kraje wschodniej flanki, w tym Polska. Kraje Zachodu, takie jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, uważają jednak, że póki trwa wojna, to należy wstrzymać się z takimi decyzjami. Ostatecznie w deklaracji końcowej szczytu ma znaleźć się ogólny zapis o przyszłym członkostwie, ale bez podawania jakichkolwiek dat. Mówimy jasno, że wystosujemy zaproszenie dla Ukrainy do NATO, gdy zgodzą się co do tego wszyscy sojusznicy i gdy pozwolą na to warunki. Tak po obradach mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Nie powiedział jednak, o jakie dokładnie warunki chodzi. Szef NATO argumentował, że Ukraina osiągnęła więcej niż na poprzednich szczytach, bo politycy równocześnie zgodzili się zlikwidować wymogi akcesyjne, jakie postawiono Kijowowi 15 lat temu na szczycie w Bukareszcie. Oznacza to skrócenie długotrwałych procedur. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraina dostanie natomiast pomoc doradczą i finansową na wieloletnie przekształcenia w armii. NATO podniesie też do najwyższej możliwej rangi relacje dyplomatyczne z Kijowem i stworzy Radę NATO-Ukraina. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że IPN jest gotowy na rozpoczęcie badań terenowych nad rzezią wołyńską, a w szczególności ekshumacji ofiar. W TVP szef IPN-u podkreślił, że prace te są możliwe nawet w czasie wojny na Ukrainie. Niezależnie od zmagań wojennych, jeśli byłaby polityczna decyzja, bo to nie jest decyzja historyków ukraińskich ani ukraińskiego IPN-u, jeśli byłaby decyzja najwyższych czynników państwowych Ukrainy, to bylibyśmy gotowi poprzez nasze biuro poszukiwań i identyfikacji podjąć badania i czekamy tylko na ten moment. Karol Nawrocki dodał, że to, co wydarzyło się na Wołyniu w latach 1943-44, wypełnia znamiona ludobójstwa. Ludobójstwem była rzeź wołyńska, wypełnia wszystkie prawne znamiona ludobójstwa, bowiem była to celowa próba eksterminacji narodu polskiego na konkretnym terenie południowo-wschodnich terytoriów przedwojennej II Rzeczpospolitej. Sejm jednogłośnie przyjął dziś uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Głosi ona, że 11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji ludobójstwa na Polakach zaplanowanego przez przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Posłowie na dzisiejszym posiedzeniu nie powołali członka Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Kandydatami byli dr habilitowany Wojciech Dragan i profesor dr habilitowana Teresa Barbara Metius-Brzozowska. Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała kandydaturę Metius-Brzozowskiej, którą zgłosiła Naczelna Rada Lekarska, a pozytywnie Wojciecha Dragana, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jednak dziś Sejm w głosowaniu nie powołał żadnego z tych kandydatów na członka komisji. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. W tym roku poszukiwanych jest 9,5 tysiąca osób. To propozycja dla tych, którzy nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Seniorów, osób dotkniętych chorobą i samotnych rodziców, mówi prezes Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik. To są takie osoby, które odwiedzają domy takich potrzebujących, dowiadują się, jaka potrzeba rzeczywiście tam jest kluczowa, a potem organizują tą pomoc. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie szlachetnapaczka.pl. W 8 włoskich miastach wprowadzono najwyższy stan alarmowy z powodu panujących od piątku upałów. W stan pogotowia postawiono ochronę cywilną, szpitale i służby społeczne, a jutro ma być jeszcze cieplej. Najwyższy stan alarmowy wprowadzono m.in. w Rzymie i we Florencji, gdzie zmierzono w południe 38 stopni. Jeszcze cieplej ma być jutro. Synoptycy przewidują, że na Sardynii i na południu Włoch będzie powyżej 45 stopni. Z powodu gorącego powietrza napływającego z Afryki we Włoszech będą panować temperatury o 10 stopni wyższe niż wynosi lipcowa średnia. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów cierpiących z powodu upałów, które mają się utrzymywać co najmniej przez tydzień. Włoskie media cytują raport, z którego wynika, że w ubiegłym roku w Europie z powodu upałów zmarło 60 tysięcy osób. Najwięcej, 18 tysięcy, we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Pogodnie będzie tylko na krańcach północno-wschodnich. A termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 28 na zachodzie do aż 32 na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu. Tym razem przeniesiemy się do Trzebini. Tak, to jest to miasto, w którym dochodzi do zapadlisk. Autorka reportażu Ewa Szkurłat z Polskiego Radia Kraków postara się przybliżyć Państwu problem wielkich dziur, które ni stąd, ni zowąd pojawiają się w różnych częściach tego miasta, siejąc panikę wśród jego mieszkańców. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. Thank you. lot of young boys there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole, Creole. Regularnie dochodzi do powstawania zapadlisk. To wynik płytkiej eksploatacji górniczej dawnej KWK Siersza. Kopalnia funkcjonowała do 2001 roku. Wbrew założeniom likwidatorów zakładu, pozostałe po wydobyciu węgla korytarze nie zostały zalane wodą. Najgłośniejsze zapadlisko powstało na terenie cmentarza. W leju zniknęło ponad 40 grobów. Ciał nie udało się ekshumować. Dziura została zasypana, na teren nekropolii nie ma na razie wstępu. Kolejne zapadlisko powstało kilka metrów od zamieszkałego budynku. Ziemia zapadła się również tuż obok Domu Kultury i kortów tenisowych. Mieszkańcy są pełni obaw o swoje bezpieczeństwo. Zapraszam na reportaż Ewy Szkurłat pod tytułem Deformacje nieciągłe. Reportaż w Trójce. To się zaczęło przy grobie mojej żony. Telefon. Jedź, bo tam twoja żona chyba poszła na dół. I taka była tragedia. Ja mam na przykład żonę na cmentarzu i syna. To idę pod bramę, tam brzydnicza zapalę. Ubrę, tam leży żona, a mnie gdzie pochowają? Cmentarz jako taki jest zamknięty. Nie wolno wejść, jest pochówek, tam podobno do, że 10 osób może wejść na pogrzeb. Oficjalnie, nieoficjalnie ile wchodzi, to trudno mi powiedzieć. Przecież tego tam odeszło moich sąsiadów, przyjaciół. Tragedia. To nagle się stało. A to wina kogo? Tych, co zatopili kopalnię, jak mogli. Wiadomo, że to jest żal, ale jednak to są ludzie zmarli, a my tutaj mieszkamy. Zmarli załatwili sprawę żywym, bo wtedy się to ujawniło i wtedy zrobił się duży problem. No bo to było 40 grobów, które się zapadło pod ziemię. No i od tego czasu wtedy zaczęła się ta afera. No i trwa to do dzisiaj. Yeah. O osiedlu Gaj w gminie Trzebinia cały świat usłyszał 20 września 2022 roku. Wtedy to na cmentarzu parafialnym zapadła się ziemia. Naprawdę myśmy tutaj popadli w taką paranoję. Jeżeli gdzieś słyszymy syreny, to od razu są SMS-y, od razu, nie wiem, na Messengerze, od razu ktoś dzwoni, co się dzieje, no bo gdzieś jedzie straż. Czy znowu coś wypadło, czy się coś stało? Pierwsze zapadliska to były w 2007 roku naprzeciwko kościoła na ulicy Górniczej. Tam były wtedy prowadzone odwierty. Każdy się podpisał pod tym, że jest sprawa załatwiona. Po 5 latach wyskoczyło w tym samym miejscu zapadlisko. No i wtedy się też troszkę zaczęło, no bo miał być niby teren uzdatniony, a tu jednak się okazało, że sytuacja się powtórzyła. No i wtedy tam prace trwały dosyć długo. Przeszło 5 roku. Ten temat tak niby ucichnął. Od skraju tej rynny jest 16 kroków, liczyłam osobiście naprawdę, do tego, gdzie się zapadł silos. Tu jest reszta od silosa. Poza tym tu nawet wypadła dziura 2 metry od tych kontenerów. Tam był koniec chodnika. Powiedzmy, chodnika górniczego. Tak, to się przybliżyło. Tam ta dziura nie była taka głęboka. Ona była tam na 5 metrów 6, a tu teraz no przecież wielki silos wpadł i po prostu no, nawet go nie mogli wyciągnąć. Według Józefa Dziedzica, przewodniczącego Rady Osiedla Gaj i radnego miasta Trzebini, Gaj to najpiękniejsze miejsce w Małopolsce. Mieszkamy praktycznie w lesie, bo w którą stronę pójdziemy z osiedla, jesteśmy w lesie. Dlatego Gaj, no ale troszkę się nam zrobił taki zły PR przez te zapadliska. No tam jest nawet tablica, nie wolno chodzić do lasu, nie? Ktoś mówi, że Trzebinia się zapada. To nie Trzebinia się zapada. To są dzielnica, gdzie kawałek tego osiedla Gaj, trochę sierszy i tak dalej, a reszta jest bezpieczna. Pojawiają się one pomiędzy Willą Not a cmentarzem, tak zwaną ścieżką zdrowia dalej. Mateusz Król, przewodniczący Rady Osiedla Siersza w Trzebini. I kawałeczek w kierunku Gaja to jest powiedzmy kilkadziesiąt hektarów. Nawet takie opracowanie wykonane bodajże dla spółki restrukturyzacji kopalni, w którym zaznaczono, że jako obszar niebezpieczny przyjęto te do głębokości wydobycia do 100 metrów pod ziemią, a w rzeczywistości to niebezpieczeństwo może być do około 50. I nawet tak z obserwacji moich poczynionych, gdzie dochodziło do zapadlisk, wynika, że wszystkie zapadliska, jakie powstały, najgłębsze były na wyrobiska na około 30 metrach. Przyjeżdżali, zasypywali po temacie. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby zaczęto stabilizować grunt już po pierwszych zapadliskach. Zapytałam o to profesora Marka Całe, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wtedy nie bardzo było podstaw do takich działań. Nie spodziewano się, że woda będzie miała tak rujnujące działanie na systemy wyrobisk, które są stosunkowo płytko. W miejscach, które były zabezpieczane uprzednio, ponownie pojawiają się procesy zapadliskowe. Zatem raczej sposób zabezpieczania, który stosowano dotychczas, można uznać jako nieskuteczny. Zapewne rozsądnym działaniem będzie wyłączenie pewnych rejonów w ogóle spod użytkowania dla ludzi, tak jak mamy teraz do czynienia z ogródkami działkowymi w tym rejonie południowym. Tam zabezpieczanie tych procesów zapadliskowych, tłoczenie ogromnych ilości mieszanin podsadzających, wypełniających te pustki, koszt tego zabezpieczania przekracza możliwości uzdatniania tego terenu. Przekracza to, co jest na powierzchni. O, jest pan inżynier. Witamy. Jest tam. Ale ta podejdziemy do kierownika. Żeby podejść tędy, nie? Bo tu jak te prace są wykonywane, to... Mamy tutaj odwiercany kolejny otwór kontrolny, aby sprawdzić, czy jest pustka. No, prace podsadzkowe oraz jesteśmy w trakcie zatłaczania. Wypełniamy puste przestrzenie, które są w wyrobiskach nieposadzonych. Jacek Majewski, kierownik robót. W tym terenie prowadzona była eksploatacja i pozostały wyrobiska górnicze, które były bardzo blisko powierzchni terenu. On był mniej więcej 34 metry do 40 metrów, te wyrobiska są od powierzchni terenu. Otworami z powierzchni dowiercamy się do wyrobisk i przez te otwory wpuszczamy mieszaninę podsadzkową. Taka mieszanina popiołu z elektrowni z cementem. Żadne gremia naukowe. No nie wypowiadałem się jednoznacznie, że na przykład ten a ten sposób pozwoli w 100% uniknąć zagrożenia. Każde takie działanie zagrożenie ogranicza, a ograniczenie zagrożenia to już jest jakiś krok do przodu. Tylko teraz jak pogoda, to się wszystko hamuje. Najgorsze opadek ciągły, wtedy ziemia nasiąka, dół podsiąga i się zawala wszystko. Czy podnoszenie się lustra wody rzeczywiście zależy od opadów? W pewnym minimalnym stopniu. To jest raczej odbudowanie się zwierciadła wód podziemnych, które postępuje ze stałą prędkością. W tej chwili już jesteśmy wyposażeni w takie urządzenia pomiarowe, że jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć szybkość narastania tego zwierciadła. Wiemy, gdzie ta woda jest i kiedy będzie dotykała rejonów opuszczonych, starych wyrobisk, starych zrobów ze starej eksploatacji sprzed kilkudziesięciu, a nawet sprzed kilkuset lat. No wcześniej tak, no na pewno się zapadało gdzieś w lesie, tylko nikt o tym nie mówił, na prywatnej posesji. Zapadła się też ziemia na ogródkach działkowych, to było jakieś 3 lata temu, u pana, gdzie wpadło mu 8 tui, wielka huśtawka. Potem zapadło się nie dwie działki dalej, to było tak robione, że to było zasypywane i do widzenia nie ma tematu, no nie? Co można było przewidzieć? Na pewno skala tych zjawisk zaskoczyła. W dokumentacjach, które są znane z likwidacji kopalni, wspomina się o możliwości wystąpienia procesów deformacji nieciągłych i być może o konieczności ich zabezpieczeń, ale nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, na jaką skalę te zjawiska zapadliskowe wystąpią. To jest pierwszy raz w historii polskiego górnictwa, kiedy mamy do czynienia z takim natężeniem, taką ilością tych zjawisk i taką szybkością ich powstawania. Okazuje się, że prowadzenie eksploatacji przez ponad 200 lat, częściowo w systemie niekoncesjonowanym, czyli za pomocą biedaszybów, jakichś płytkich wyrobisk, kopania, dokopywania się do pokładów węgla, które płytko zalegają, a także eksploatacja prowadzona bardzo płytko, mogą doprowadzić do tak ogromnych procesów zapadliskowych, z jakimi tutaj mamy do czynienia. Niestety to jeszcze nie jest koniec. One są bardzo głębokie. To są sekundy, kiedy to się zapada i nawet człowiek, gdyby tam, no nie daj Boże, ktoś wpadł, bo na szczęście jeszcze do tego nie doszło, miejmy nadzieję, że nie dojdzie nigdy, to nie ma w ogóle szans na ratunek. No nawet mają po 10 metrów głębokości. Bardzo duże też zapadlisko było na obiekcie sportowym, na boisku w Sierszy. Zapadliska mniej więcej występują tam, gdzie kiedyś było stare koryto Koziego Brodu. Witold Siemek, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej, KOR. Po wielkiej katastrofie w 1922 roku, gdzie zginęło 28 górników po wylaniu się właśnie rzeki Kozi Brud, woda wdarła się do kopalni, taka kurzawa powstała i zginęło 28 górników. I później postanowiono przerzucić koryto rzeki, przełożyć koryto rzeki dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz płynie, no i umiejscowić go w jakimś tam betonowym korycie, a nie żeby sobie płynęła rzeka Samopas, gdzie pod spodem wydobywa się węgiel. No i do dzisiejszego dnia płynie w korycie betonowym. Czyli zapadliska są na terenie tego starego korycia? Tak, by na terenie starego koryciska rzeki Kozi Brud. Wykonywaliśmy taką dokumentację fotograficzną w ubiegłym roku, w stulecie tej wielkiej katastrofy, która miała miejsce w Sierszy. Wykonywaliśmy zdjęcia z lotu dronem. I doskonale widać, gdzie to korycisko starego Koziego Brodu przebiegało. Ta dolina pozostała do dnia dzisiejszego. To jest ładne osiedle, jakie to drzewa. Te szpalery, tych drzew. Najładniejsze osiedle w Małopolsce, a nie wiem, czy nie w Polsce. Tym bardziej, że tak, gdzie wejdziemy tu na przykład z bloku, ja mieszkam tam w tym bloku, to wyjdę i od razu jestem w lesie i mogę jeździć na rowerze tu i tam, prawda? Mamy takie zaprzyjaźnione miasto Wieden w Niemczech, gdzie były podobne warunki, podobna kopalnia i taka kopalnia była likwidowana 8 lat. Jesteśmy w Muzeum Regionalnym w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 1 przy tak zwanym szybie Zbysze, który funkcjonował podczas działania kopalni Siersza. Został jako jedyny taki relikt przeszłości tutaj na naszym terenie. Ile pamiątek po kopalni Państwo mają? Jeżeli chodzi o dokumentację fotograficzną, mapy, są to setki. Setki. Nawet widzę pamiątkową bryłę węgla. Tak, tak. Z kopalni Siersza. Byli pracownicy kopalni, To była decyzja polityczna. Tadeusz Kawecki, niegdyś kierownik działu energomaszynowego w kopalni Siersza. Miała być udzielona pożyczka, wysoka pożyczka na rozwój, powiedzmy, górnictwa, ale musi być zlikwidowana zdolność wydobywcza. Potrzeba zlikwidować 10 tysięcy ton na dobę w każdej spółce, bo wtedy były 4-5 spółek. W ramach tej nadwiślańskiej spółki były kopalnie 3, które były poza województwem śląskim. Janina, Silesia i kopalnia Siersza. Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998. Henryk Stabla. Do roku 2000 stał na czele zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. I później była jego korekta w grudniu 2099. I na tej podstawie wiele kopalń częściowo lub całkowicie zostało postawione w stan likwidacji i koniec pracy kopalni Siersza był wyznaczony do roku 1999. Czy to prawda, że od likwidacji kopalń była uzależniona pożyczka Banku Światowego? Nie, nic takiego nie słyszałem. Kopalnia po prostu miała już 150 lat prawie, także ta już była wyeksploatowana kopalnia. Tam nie było złoża, bardzo trudne warunki, bardzo słaby węgiel, ogromne straty kopalnia przynosiła. Pod nami leży te 230 milionów zasobów węglowych. Kopalnia była w pełnym biegu, te 10-12 tysięcy ton na dobę. Kiedyś tutaj było 7 tysięcy ludzi prawie, że na koniec istnienia kopalni było 3 tysiące. 3 tysiące wydobywało może wtedy 8 tysięcy ton na dobę. Pracownicy się dowiedzieli 1 września było oficjalnie. Tak. 99 roku, tak jest. Idąc do pracy już nie wpuszczano do łaźni, tylko nam kazano iść na cechownię. Władysław Wacławek. No i wyszedł pan dyrektor i powiedział, że z dniem dzisiejszym nie będzie wydobycia. No to żart taki, kurde, myślimy, że może miesiąc, dwa, trzy, a potem przyszedł jeszcze raz, kopalnia już istnieć nie będzie. No to wtedy by się całkiem załamali. Pracowałem w oddziale elektrycznym. Wiesław Hechelski. To nawet się śmiali, bo przyjechał naczelny z kopalni Piast. Sam się zdziwił, mówi, no, że jak taką kopalnię się zamyka, bo mieliśmy jedne z najlepszych tutaj urządzeń elektrycznych czy coś. Nie, nieprawda. No nie była nowocześniejszą kopalnia, ze względu na to, że kopalnia ma swoje lata. W związku z tym te wyrobiska też miały swoje lata. Tu nie wszystko pamiętam, bo minęło 20 parę lat. Czy rozważano również likwidację innych kopalń? Czy Siersza była tym numerem jeden? Nie. W tym czasie likwidowane było bardzo duże kopalnie. Pamiętam, Grodziec, Gliwice, Niwka, Morcinek, Podporąbka, Dębieńsko, Jankanty, Zakłady Górnicze Jadwiga, Wojkowice, Andaluzja, Rzeziny, także spora ilość. Czy pamięta pan, dlaczego Siersza, a nie Janina? No Janina miała lepsze złoża i lepsze parametry i do dzisiaj pracuje. Lobby przesądziło o takich rzeczach. No i były przecież protesty tutaj na kopalni i na dole, strajki. To jeździliśmy do Warszawy, do tego. Nadwiślańskiej tam do biura nic. Każdy udawał, że będzie dobrze, może w ten sposób powiem. A to się okazało, że z każdym dniem było coraz gorzej. Mówili, węgiel zasiarczony szkodzi. Region ekologiczny, Kraków, wszystkie trzeba zakłady przemysłowe tutaj zlikwidować. No i koniec. W archiwum Radia Kraków znalazłam audycję o elektrowni w Trzebini z 2001 roku. Ubiegała się o skreślenie z listy zakładów uciążliwych dla środowiska. Przeprowadzili wymianę tych kotłów przez zabudowę kotłów ze złożem fluidalnym, gdzie przez dawkowanie sorbentu niską temperaturę spalania można dotrzymać bardzo niskie normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pył i możemy spalać węgiel, emitując do atmosfery zgodne już z normą Unii Europejskiej wielkości dopuszczalne do atmosfery. Elektrownia Siersza w Lisi dla nas jest wzorem jako tej elektrowni, która włożyła wielkie pieniądze i wiele poprawiła dla prowadzenia tej właściwej technologii bez jakichś dużych konsekwencji dla środowiska i zgodnie ze wszystkimi normami. Poziom siarki w węglu to było około 2% związków siarki. Natomiast po uruchomieniu odsiarczalni, to bardzo nowoczesny zakład na skalę europejską, to spadło do około 0,6-0,8%. Nie mieliśmy takiego obrońcy, jak miała kopalnia Janina. te pozostałe z tej naszej spółki kopalnie w postaci, powiedzmy, wojewody katowickiego. Cena naszego węgla była niska, bo kaloryczność nie była specjalnie wysoka, ale ta elektrownia, która tutaj jest za płotem kopalni, była zbudowana właśnie na ten węgiel. Elektrownia się buduje na konkretny rodzaj węgla o konkretnym składzie. Wszystko zniknęło i nie ma. Koszt wydobycia tej tony węgla pod koniec egzystencji kopalni Siersza był najniższy w resorcie węglowym. Chcący uratować kopalnię, zrzekli mi się, trzynastki, czternastki. W sieci można znaleźć fragmenty nagrań dokumentujących protesty górników Sierszy. Nie wiadomo. Nikt nic nie wie. Może ktoś wie, ale nam nie powiedzą. Jeździli do Warszawy, próbowali zamurowywać okna z nadwiślańskiej spółki węglowej. Walczyli, ale po prostu zapadł wyrok i to był nieubłagalny wyrok. W Ministerstwie Gospodarki już nikt nie kontroluje tego, co się dzieje. Uważamy, że po prostu na nadwiślańską spółkę węglową, na zarząd, idą naciski w celu zlikwidowania kopalni Siersza z tego tylko względu, że po prostu minister Ślązak podpisał umowę z Bankiem Światowym o likwidacji tej kopalni. Na dzień dzisiejszy nikt nam nie pokazał wprost uzasadnienia ekonomicznego. Czasy właśnie rządów AWS-u. Ministrem gospodarki wtedy był pan Janusz Steinhoff, premierem był Jerzy Buzek. Nie jest właściwym, powiedzmy, wytypowaniem do tej likwidacji kopalni Siersza, a nie na przykład kopalni Jelina, która w tej chwili trzęsie kątami, żarkami, chrzanowem, jeszcze nie wiadomo czym. Za chwilę tu będą tragedie się działy, bo domy pękają, jest awantura jak diabli się robi w okolicy, a tutaj takie rzeczy nie występowały. W ciągu, można powiedzieć, no pół roku wszystko się tutaj stało. Filmik z wyburzania budynku przeróbki mechanicznej kopalni Siersza z 13 października 2001 roku ma ponad 10 tysięcy wyświetleń. W sieci zamieściła go Pracownia Techniki Strzelniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mogli zostawić pompownie z 20-30 osób. Dzisiaj by nie było takiego problemu. Czy ta sytuacja dziś wyglądałaby inaczej, gdyby w zamykanej kopalni zostawiono przepompownię wody? Zapewne tak, natomiast ile by trzeba było pompować do końca świata, tak jak to będziemy robić na Śląsku? Ta sytuacja, która ma miejsce w Trzebinie, jest sytuacją absolutnie nietypową. Tutaj najszybciej jak gdyby to zwierciadło się odbudowało w porównaniu do kopalń śląskich. No i niestety najbardziej jaskrawy sposób ujawniają się procesy deformacji nieciągłych na powierzchni, czyli właśnie zapadlisk. Kopalnia nasza jako jedyna w Europie miała połączenie wyrobiskiem korytarzowym z elektrownią Siersza, gdzie węgiel bezpośrednio z każdego pokładu i z każdego poziomu był transportowany na teren elektrowni i elektrownia miała zawsze zapas węgla na 3-4 miesiące. A się potem okazało, jak mówili w telewizji, że rząd nie wiedział, że jest magistrala. Takie trochę głupie gadanie, ale co zrobić? Zbieramy owoce tej decyzji po 20 kilku latach. Czy można było się do tego lepiej przygotować? Zapewne tak. Czyli to był proces naturalny. To napływanie wody do pustyni. Napływanie wody po wyłączeniu pomp było procesem naturalnym, oczywiście. Czyli co poszło nie tak? Jak się kopalnie likwiduje, to się opracowuje tak zwany plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego. I tam się określa poziom wody, jaki musi być utrzymany, ażeby nie nastąpiło coś takiego, jak tutaj w naszym przypadku. To wiadomo, jak to trzeba robić, nie? Tylko że to kosztuje. Główny Instytut Górnictwa takie prognozy, powiedzmy, robi i takie obliczenia wykonuje. I na tej podstawie się potem buduje odpowiednią pompownię albo się utrzymuje którąś z tych pompowni, która istnieje. Wtedy się takie rzeczy nie dzieją, bo nie ma tego od dołu wypłukiwania piasku. Grunt się nie obniża i tak dalej. Nawet prosty pracownik kopalni i był świadomy, do czego może doprowadzić taki sposób likwidacji kopalni. Przecież takiego czegoś nigdy się nie robi na świecie. Proces trwał wiele lat, to kilka lat, to nie jest szybkie. To nie jest szybkie. Górnicy mówią również, że w kopalni zostawiono urządzenia, maszyny, kable. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno wszystko, co się dało wyciągnąć, zostało wyciągnięte na powierzchnię. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy można było przewidzieć tempo podnoszenia się wody w kopalni. 20 lat temu raczej nie. Wszyscy są zaskoczeni tym, że ta woda podnosi się tak wolno. To akurat jeśli chodzi o Trzebinie. Zupełnie odwrotną sytuację mamy w przypadku Olkusza, gdzie wszyscy są zaskoczeni, że woda podnosi się tak szybko. Jak szybko ta woda się podnosi? W Trzebini to jest obecnie około 0,5 metra na miesiąc. Na początku czerwca zostały włączone pompy, najpierw jedna, potem druga, które mają stopniowo wyhamować proces podnoszenia się zwierciadła wody. Pamiętajmy, że włączenie pomp i zatrzymanie to nie jest tak jak zakręcenie kurka, że natychmiast to zwierciadło stanie, ale bardziej to przypomina proces powolnego wyhamowywania samochodu. W 2000 roku, właśnie w grudniu, na początku grudnia wyłączono pompy głównego odwodnienia. No to już wtedy już nie ma wstępu na kopalni. To, co na dole zostało, no to można powiedzieć, woła to o pomstę do nieba, bo niestety czegoś takiego, no to nawet barbarzyńca by chyba nie zrobił, żeby zostawić tyle sprzętu, no przenośniki, całe przecież układy napędowe, transformatory, tylko że to wymaga czasu. A kopalnia sierpca tego czasu nie miała. Jak najtańszym kosztem, jak najszybciej, no i tak to zrobili. No a efekty wychodzą teraz. Początkowo, jak były spotkania, na które ja również jeździłam ze spółką, było bodajże 60 takich punktów, czy nawet 30, gdzie może dojść do zapadlisk. Potem było 90, potem było 120, a potem jak do tego dołączył główny geolog kraju, zaczęli robić jakieś mapy też, nakładać mapy z satelity i tak dalej, to okazało się, że teraz jest 500. Zapytałam Mariusza Tomalika, rzecznika prasowego spółki restrukturyzacji kopalń, ile zlokalizowano miejsc, w których potencjalnie mogą wystąpić zapadliska. W raporcie, który przedstawiliśmy 15 lutego, wskazano 11 obszarów do objęcia robotami uzdatniającymi. To były prace prowadzone na zlecenie spółki restrukturyzacji kopalń. Do badań włączył się również Państwowy Instytut Geologiczny, który wskazał 38 lokalizacji w rejonie zabudowań i ciągów komunikacyjnych, czyli do 20 metrów. One zostały nazwane jako takie najbardziej newralgiczne. Te lokalizacje zostały wskazane na podstawie analizy archiwalnych danych. Są to lokalizacje potencjalne, hipotetyczne, a nie są to miejsca, w których na pewno można takich zapadlisk się spodziewać. Mieszkańcy czujnie obserwują pracę maszyn na granicy ich osiedla. Przewożą popiół. Ten popiół jest zmieszany w takim naczyniu jak to, zmieszalnik, z cementem i to jest wtłaczane później pod ciśnieniem w te pustki, w te wyrobiska. To ile ton już tam weszło? No w tej chwili jest około 1600 ton. Prowadzone są ostatnie prace kontrolne, żeby sprawdzić skuteczność wykonanego zatłaczania. Kończymy procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy na uzdatnienie terenu cmentarza. Trwa również wyłanianie wykonawcy na prace uzdatnieniowe na osiedlu Trętowiec. W kolejce czekają już kolejne tereny do uzdatnienia. Mowa tutaj m.in. o nasypie kolejowym, południowej części ulicy Górniczej, obszar zabudowany w rejonie ulic 22 stycznia, Odkrywkowej, Dębowskiego. Dzięki wsparciu rozporządzenia pana wojewody małopolskiego lokalizacje mogły zostać oznaczone tablicami zakaz wstępu. To pozwala oczywiście zminimalizować ryzyko. Za kopalnię odpowiada spółka restrukturyzacji kopalń i od niej wszystko zależy, co oni zrobią. Do tej pory kontakt był utrudniony, no ale przez to, że no nie szczędzimy sił w tym, żeby jednak nie zapomniano o Trzebini, powiedzmy, że udało się coś zrobić, że przyspieszyły te różne prace, no i w końcu coś ruszyło do przodu. Ściana pękła od kilku miesięcy. Byli ci panowie z RSK, stwierdzili szkodę. Budynek, mówi, jest stary, anklowany, ale mówi, też nie przewidzą, co może być za kilka miesięcy. Trudno do przewidzenia. Oni by chcieli tak, a woda po zimie ma swoje prawa, musi iść tak, no jej pasuje. Trudno. Nigdzie nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną. Nie ma zapadlisk bezpośrednio pod domami. Tam, gdzie są one w pobliżu, skalę zagrożenia określą prowadzone badania mikrograwimetryczne, które pod koniec kwietnia zostały ponownie zlecone. SRK wykona ekspertyzy budowlane z symulacjami komputerowymi, tak aby tutaj określić wytrzymałość tych domów. Przez panów wiele lat, od czasu likwidacji kopalni tak naprawdę, jakiekolwiek działania dotyczące likwidacji tych pustek tak na poważnie zostały dopiero podjęte niedawno. Mapa, która jest w obiegu, powiedzmy, między mieszkańcami, istnieje od 2007 roku, czyli to zagrożenie było znane co najmniej od 2007 roku, co akurat był obowiązek spółki strukturyzacji kopalni po likwidacji kopalni. Być może wynikało to z planu likwidacji kopalni. Jest podzielona na te miejsca najbardziej zagrożone, potencjalnie zagrożone, zagrożenie wodne, w których miejscach może wystąpić, no i znajdują się na niej nawet obszary na zielono zaznaczone, czyli obszary bezpieczne. Zapytałam Macieja Czajkowskiego, kiedy zwrócono się do jego kancelarii z prośbą o pomoc prawną. Kiedy zapadł się cmentarz. Mówimy o bardzo konkretnych szkodach majątkowych. Każdy pomnik, każdy grób przedstawia sobą jakąś wartość. Ktoś musiał zapłacić kamieniarzowi za jego wykonanie, zbudowanie. Tak samo wycenie mogłyby podlegać trumny, w których pochowani byli zmarli. Druga część roszczeń, w naszej opinii, może się sprowadzać do żądania zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Takimi dobrami jest przede wszystkim prawo do kultu pozmarłych i jego niezakłócanie. Natomiast no, pojawienie się tego zapadliska w naszym odczuciu, w naszej opinii takiej prawnej, to dobro osobiste w istotny sposób naruszył. Nasi klienci nie mogą kultywować pamięci pozmarłych, ponieważ w miejscu pochówku już ich nie ma. Do 5 czerwca moi klienci nie otrzymali żadnego zaproszenia nawet do negocjacji. 5 czerwca odebraliśmy 3 pierwsze wezwania, czy właściwie może nie tyle wezwania, zaproszenia do kontaktu z inspektorami, którzy prowadzą jakąś likwidację. Czekaliśmy wprawdzie pół roku, ale doczekaliśmy się. Z pewnym rozczarowaniem jakby odebrałem tą część pisemnej jego wystąpienia, z której niestety wynika, że spółka nie poczuwa się do odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych naszych klientów i że w kwestii zadośćuczynienia żadnej propozycji ugodowego zakończenia sporu złożyć nie zamierza. Nie chcę przesądzać, jakie będą decyzje naszych klientów, ale jedyną alternatywą wobec jakby braku dobrej woli ze strony spółki no będzie konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Czy do spółki wpłynęły wnioski o odszkodowanie? Wpłynęło około 20 wniosków w ramach wszczętej, uruchomionej przez spółkę restrukturyzacji kopalń procedury odszkodowawczej. Takie nagrobki będą odbudowane. W przypadku ogródków działkowych, no to tutaj spółka nie ma możliwości wyłączenia użytkowania. Jest typowana nowa lokalizacja dla ogródków, więc jeżeli zostaną one przeniesione, wtedy będą prowadzone rozmowy w kwestii ewentualnych odszkodowań. Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. W kwietniu 2023 roku odbyło się posiedzenie komisji, na której przedstawiono między innymi raport z badań gruntów Trzebini i plan zabezpieczenia terenów zagrożonych. Regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dlaczego podczas posiedzenia stwierdził pan, że w sprawie Trzebini przekaz informacyjny jest niespójny? Wydawać by się mogło, że takim naturalnym działaniem ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów w tą sprawę powinno być przede wszystkim wsparcie tych osób poszkodowanych i jak najdalej idące, transparentne przedstawienie swojego zaangażowania w sprawę i swojej działki. Niestety, ani ze strony parafii nie otrzymaliśmy łatwego dostępu do informacji. Musieliśmy się uciec do złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej tej umowy, która łączyła parafię z spółką restrukturyzacji kopalń. To są informacje publiczne. Z takimi samymi wnioskami wystąpiliśmy do spółki restrukturyzacji kopalń. Ona odmówiła w części udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. Później informacje docierały do moich klientów nie od zainteresowanych podmiotów, czyli nie od parafii czy spółki restrukturyzacji kopalń, tylko pojawiały pojawiały się w przestrzeni medialnej. Chociażby takie oświadczenia, które okazały się potem nie do końca potwierdzone ze strony wiceprezesa, który bodajże w stacji TVN opowiadał o tym, że spółka restrukturyzacji kopalń w ogóle się nie poczuwa do jakichkolwiek odszkodowań, ponieważ oddała ten teren dzierżawa, a w ogóle to cmentarz był, prawda, samowolą budowlaną. Podczas posiedzenia komisji głos zabrał między innymi Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Tutaj traktuję sprawy absolutnie niepolitycznie. Każde zaangażowanie polityczne zarówno jednej, jak i drugiej strony nie będzie prowadziło do dobrych rozwiązań dla mieszkańców. Zakres problemu nie dotyczy tylko samej spółki restrukturyzacji kopalń, nie dotyczy tylko ministerstwa. Naprawdę jest szeroki i jeśli nie usiądziemy wszyscy razem do stołu i nie uzgodnimy pewnych działań wspólnie, nie obrzucając się w tym wypadku odpowiedzialnością, nie przerzucając tej odpowiedzialności, to nie będziemy się przesuwać do przodu, a sytuacja naprawdę tam jest bardzo, bardzo skomplikowana i niekoniecznie na dzisiaj zawiniona przez nikogo. No, z całym szacunkiem nie szukajmy w tej chwili winnych, tylko dobrych rozwiązań. Znaczy na pewno widać po spotkaniu w Sejmie, po komisji, która odbyła się, przyspieszenie działań, poczęto pracę nad specustawą, podjęto decyzję o odpompowywaniu wody i utrzymaniu lustra wody na obecnym poziomie i ktoś nad tym czuwa. Okres przedwyborczy. To idzie, to tempo jest. A co będzie dalej, zobaczymy. Pod koniec kwietnia rozpoczęto badania mikrograwimetryczne terenu. Do czego posłużą ich wyniki? Potwierdzeniu tego potencjalnego zagrożenia występowania zapadliska w tych lokalizacjach wskazanych przez Państwową Służbę Geologiczną, jak również określić skalę ewentualnego zagrożenia dla pobliskich nieruchomości. Będą decyzje, które będą podejmowane na podstawie tych wyników, czy to trzeba będzie wykonać dodatkowe odwierty, czy już tutaj te wskazania będą kwalifikowały daną lokalizację do wykonania stabilizacji gruntu. No, należy się spodziewać tych wyników około sierpnia. W tej chwili na terenie Sierszy i Gaja powinien być ten wielki plac budowy. To nie powinno odbywać się na zasadzie, że uzdatniamy przy osiedlu Gaj przez kilka miesięcy i wtłaczamy 3000 metrów sześciennych. Tylko to powinny iść ilości pewnie w setkach tysięcy. A to jest potrzebna ogromna ilość czasu, no i przede wszystkim ogromna ilość firm, pracowników, sprzętu, którzy w każdym miejscu, gdzie znajduje się płytkie kopalnictwo, uzdatnialiby te obszary. To jest ruina każdej rodziny. A tu przyjechał i odjechał i co z tego mamy? No? Nagłośniane bez przerwy, nie? No ale to powinny być efekty. Pomóżcie nam, a tu zero. Na rynku nieruchomości ciężko sprzedać cokolwiek, co jest zaznaczone na mapie jako obszar zagrożony. Ubezpieczyć też ciężko od szkód górniczych. Są niewolnikami swoich nieruchomości, no bo muszą po prostu w nich pozostać. Ilu osób to dotyczy? Kilkudziesięciu domów. Także myślę, że możemy mówić może o kilkuset osobach, które są zagrożone. Nawet przekonaliśmy się na niedawnym zebraniu, gdzie jeden ze starszych mieszkańców sam zapytał, jaki jest cel uzdatniać za kilkadziesiąt milionów miejsce, w którym stoją domy, które ledwo stoją, jak on to określił, 120-letnie. Spotkałem się już tutaj z jednym z mieszkańców tej dzielnicy Huty z Sierszy. Mówi, że rozmawiał z mamą, jeżeli dostaną mieszkanie albo pieniążki na wybudowanie sobie nowego domu, to pogodzą się z losem i stąd odejdą. Bo tu przez jego dom przechodzi czerwona linia, gdzie po drugiej stronie tamtego podwórka są te zapadliska już. O, jest pan. Porobili protokoły, rysunki, zdjęcia. Do miesiąca czasu będą porobione powtórne wyniki protokół z pęknięci budynku. Trudno się wyprowadzić, to są mieszkania własnościowe, wiadomo, że każdy coś w to włożył. To też są przecież domy w Sierszy, na które ludzie wzięli kredyty. Każda historia jest inna. Proszę pani, jeżeli ktoś tu mieszka 50, 60 lat, czy więcej, na pewno są przywiązani do tych bloków, do tych mieszkań, do tego terenu. To jest bardzo aktywny pan, który goni we wszystkie strony. Czego się bać? Nie wchodzi pan do lasu? No, idzie przez las. Tam nie ma ostrzeżenia, bo tam tabliczka była, ale ściągli, bo to znaczy, że można chodzić spokojnie już. Bo to na te nowe działki, to tam nie ma żadnych, gdzie już się nie robią, także spokojnie można sobie iść przez lasy. Było spotkanie, na którym EZRK poinformowało, że ma plan ewakuacji mieszkańców w razie zagrożenia. Tego w ogóle trochę nie rozumiem, dlatego że zagrożenie według mnie jest cały czas. Nie o to chodzi, że się chce przeprowadzać, tylko że no, nikt tego planu nie usłyszał, nie widział. Profesor Marek Cała na posiedzeniu sztabu kryzysowego powiedział, że mieszkańcy powinni być gotowi na ewentualną ewakuację. Tak, to powiedziałem w styczniu tego roku i dalej to podtrzymuję. Zwierciadło wody mimo wszystko się podnosi. Teraz mamy drugi tydzień czerwca, jest spodziewany cały tydzień opadów. To na pewno nie pomaga zabezpieczaniu zapadlisk, ani nie pomaga obniżeniu zagrożenia zapadliskowego. Miejmy nadzieję, że system pompowania, który został uruchomiony, zatrzyma podnoszenie się zwierciadła wody gruntowej wszędzie. Te pompy mają swoją ograniczoną wydajność. Jeżeli tak będzie, to będziemy mieli sytuację pewnej hibernacji, ale tylko poziomu zwierciadła wody. Natomiast procesy, które zachodzą wewnątrz górotworów, zachodzą w otoczeniu starych wyrobisk, cały czas niestety mają miejsce. Ma miejsce osłabianie struktury mas skalnych i mas gruntowych na skutek działania wody tam, gdzie ta woda już dotarła. Procesów zapadliskowych nie zahamujemy całkowicie. Możemy je zatrzymać. No i pytanie, jak długo będziemy w stanie pompować? Gdzie tą wodę następnie zrzucać? To są wszystko pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć bardzo, bardzo szybko. No dobrze, robią, no i są spotkania i bez przerwy niby coś się dzieje, tylko że tak naprawdę no to niewiele daje, żebyśmy wiedzieli prosto, czarno na białym, to i to. A co chcieliby Państwo wiedzieć? No przede wszystkim prawdę, jak to wszystko wygląda. Czy naprawdę jest blok bezpieczny? Woda nie zna map. Woda nie zna się na geodezji, po prostu woda idzie i penetruje. Więc ja bym chciała po prostu, żeby ktoś mi dał 100% zapewnienie, że blok jest bezpieczny. A nikt mi tego nie da. Może nie może dać. No pewnie tak. Jakbyśmy cały czas spali na bombie. Ciągle tak naprawdę czekamy na wyniki badań. Mieszkańcy są zdruzgotani tym, co słyszą cały czas. Badania robimy, to będziemy robić, tu przetargi czekamy i tak dalej. To wszyscy wiemy. I być może, jak będzie już ta specustawa, dojdzie do spotkania konkretnego zebrania, gdzie będziemy debatować nad tym, czy dane miejsca uzdatniać, czy przenosić, gdzie je przenosić i przede wszystkim zabezpieczone środki z budżetu państwa. Był to reportaż Ewy Szkurłat pod tytułem Deformacje nieciągłe, a ja zastanawiam się tylko, co się stanie, jeśli z takiej wielkiej dziury kiedyś coś wylezie. Twice, 'cause it's another day.